Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mint egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol. És kék, és olyan szép. És a száj, mi most más szívéhez szól. Tiéd volt az arc, tudom most már jól. És azóta jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, olvasd te jég szívemet. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, olvasd te jég. Nem érzem régen már. És az a láz csak álmomban égett ám. És az arc, tudd meg, hogy tiéd. Hívj, ennyi elég. És a szád, ha hozzám szól majd még, meg kell értsen.